งตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่ทุกโอไม่ยั่งยืนอันนี้แหละเป็นพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้เตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้สำนึกถึงตนของตนว่าในร่างกายสังขารอันนี้มันชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปมันไม่มีทางหยุดยั้งความทรุดโทรมของร่างกายนี่นะมันเป็นเครื่องกระทบกระเทือนกับจิตใจทำให้ใจเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าไม่มีความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกข์ก็ไม่มีเหตุที่มันจะมีทุกข์มันก็เพราะมันมีธรรมชาติเหล่านี้แหละปรากฏอยู่ในร่างกายนี้บีบคั้นร่างกายนี้ให้ทรุดโทรมไปอันนี้เรียกว่ามันธรรมชาติของมันนะมันเป็นมาอยู่นี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรโลกสันนิวาตอันนี้นะจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดประกอบไปด้วยปัญญามันมองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่เลยมันจึงหาหนทางออกจากทุกข์นี่จิตใดที่ไม่ฉลาดไม่มีความคิดความอ่านแม้ได้เสวยทุกข์ทรมานอยู่ไงมันก็เสวยอยู่นั่นดิ้นรนกระทับกระส่ายไปปันใดก็ดิ้นรนไปตามลักษณะอาการแห่งความทุกข์นั้นเพราะมันไม่รู้ทางออกไม่เจอทางตันเขาให้ไม่ทราบจะออกจากทุกข์โดยทางไหนไม่ได้สนใจฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็ถือเอาว่าฟังได้ก็แค่นั้นตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกไม่ทราบไปฟังทำไมฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้แล้วก็เลยไม่สนใจในการฟังซ้ำเลยอันนี้มีส่วนมากเลยทีเดียวเมื่อไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์แล้ววันนี้เมื่อทุกข์มาถึงเข้าก็มีแต่ร้องไห้ควนคลางเศร้าโศกเสียใจไปอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอุบายธรรมะนี้ไว้หลายอย่างเพื่อมาสอนจิตใจของคนเรานี่นะให้มันรู้จักเบื่อรู้จักหน่ายอย่างเช่นทรงแสดงว่าขันธมารอย่างนี้นะขันธ์ห้านี่ก็เป็นมารอันหนึ่งอันนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าขันธ์ห้านี่มันแต่คอยแต่จะทำความทุกข์ให้แก่จิตใจเท่านั้นก็หาไม่ได้ก็เพราะคนเราได้อาศัยขันธ์ห้านี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอาศัยขันห้านี่แหละทำความเพียรทางจิตใจเพื่อละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจึงว่าขันห้านี้มีทั้งคุณมีทั้งโทษแต่เมื่อกล่าวถึงธรรมะส่วนละเอียดลงไปแล้วก็ถือว่าขันห้านี้เป็นมารคอยรบกวนจิตใจอยู่เสมอไปทำให้ใจนี้ไม่มีความสงบสุขอยู่ตลอดไปได้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็เจ็บต้นปวดนี่เดี๋ยวก็หิวข้าวกระหายน้ำอั อะไรต่ออะไรมันถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้แหละมันถ้าพูดถึงธรรมะชั้นละเอียดเข้าไปแล้วก็องค์สอนให้ถือว่าเป็นมารคอยขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้ฉะนั้นผู้มีปัญญาก็จึงใช้ขันธ์ 5นี่แหละทำความดีไปถึงแม้มันจะเป็นมารมันจะเป็นทุกข์มันจะไม่เที่ยงอย่างไรก็ตามแต่บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันก็ยังบำรุงขันธ์ 5นี้ไว้ไม่ให้แตกดับไปก่อนผู้ฉลาดก็รีบเร่งใช้ขันธ์ 5นี้ทำความดีเข้าไปไม่ปล่อยให้ขันธ์ 5นี้ทรุดโทรมไปเสียเปล่าคนไม่ฉลาดก็เมื่อได้ขันธ์ 5มานี่แล้วก็มาชื่นชมกับขันธ์ 5นี้ประเพลิดเพลินมัวเมาอยู่แต่ในกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนเลยแม้แต่ทำบุญกุศลในขั้นต้นเช่นทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของก็ไม่ค่อยมีบางคนนะมีเงินมีทองมาแล้วก็อาศัยเงินทองนั่นแหละอำนวยความสุขความสะดวกให้ก็ไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นเลยลืมนึกถึงอนาคตแห่งชีวิตของตนเองนึกว่าตนได้รับความสุขในปัจจุบันนี้แล้วก็พอแล้วไม่ต้องคิดถึงเบื้องหน้าอะไรมันเกิดความเห็นเผ็ดขึ้นในใจเห็นว่าเมื่อตายไปแล้วมันไม่รู้อะไรหรอกมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้แล้วแต่เรื่องมันฮะตายไปแล้วมันไม่รู้จักอะไรหรอกนั่นเรียกว่าความเห็นผิดนะมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้แหละทำไมยังว่าเป็นความเห็นผิดก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแล้วเนี่ยบุคคลพวกยังมีกิเลสอยู่เนี่ยทำอะไรลงไปมันก็เป็นกรรมมันนั่นนะทำดีก็เป็นกรรมดีไปทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละวันนี้นำจิตวิญญาณไปเกิดในที่สุขบ้างที่ทุกข์บ้างตามกรรมที่ทำนี่ฉันเผื่อเอาบุคคลทำกรรมชั่วใส่ตัวมากเข้าไปกรรมชั่วมันก็นำไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิทีนั้นแหละมันถึงจะไปรู้ตัวได้แบบนี้นะโอ้นี่กรรมชั่วที่เราทำเนี่ยมันตำมาตกนรกหมกไฟอยู่นี่หนอเผื่อว่ารู้ตัวที่ไหนมันสายแล้วมันแก้ไม่ตกจะทำยังไงอุทธรณ์ยังไงกับยมพบาลก็ไม่มีทางยมพบาลก็บอกว่าเอากรรมของเธอทำเองเธอก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมอันนั้นแหละไม่ใช่ใครทำให้นะความทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะมันเกิดจากกรรมชั่วที่ตัวทำเองนี่มันยมพบาลก็ไม่ได้แต่งให้คนเป็นทุกข์มาเข้ามาอย่างนั้นเลยกรรมที่บุคคลถ้าทำนั่นนะมันตกแต่งให้เป็นทุกข์เองมันนี่ผู้ที่ทำกรรมดีไปกรรมดีมันก่อนนำให้ไปเกิดเสวยความสุขจากบุญจากปรารถนาที่ตนได้ทำในโลกนี้ในผู้ที่บาปก็ไม่ได้ทำถือทำเพียงเล็กน้อยบุญก็ทำไม่มากทำนิดๆหน่อยๆจิตวิญญาณอย่างนี้เมื่อละออกจากร่างอันนี้ไปแล้วหาที่เกิดไม่ได้เพราะว่าจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปนรกก็ไปไม่ได้เพราะบาปไม่หลายก็เลยเป็นจิตสัมภเวสีเล่ห์ร่อนท่องเที่ยวอยู่ในโลกสงสารอันนี้หาที่เกิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยมันก็เลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นแหละนี่เรียกว่าเทียบได้กับคนเราที่ กิดมาในโลกเนี่ยไม่สนใจในการบุญการกุศลแต่บาปก็ไม่ได้ทำมากอะไรนิดๆหน่อยๆไปอย่างนี้นะแล้วก็ตายไปนั่นแหละบุญกุศลไม่มากมันก็ไปสวรรค์มาเกิดกับมนุษย์ก็ไม่ได้จะไปเกิดครับสัตว์ดิเรกชันก็ไม่ได้เลยเลื่อนลอยอยู่พวกนั้นดังนั้นเนี่ยขอให้พากันรู้ไว้อย่าไปเข้าใจผิดความเห็นที่ว่าตายไปแล้วไม่รู้อะไรหรอกไม่สั่นเป็นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ควรปฏิเสธอย่างนั้นปฏิเสธไปได้มันก็ไม่ก็แสดงถึงความไม่รู้ไม่ฉลาดของผู้นั้นเองไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้มีความเห็นอย่างนั้นน่ะยากที่มันจะทำดีใส่ตัวได้นะกิเลสตัณหามันก็จูงไปทำชั่วแล้วนะจูงไปหาความสนุกสนานความเพลิดเพลินในโลกสงสารอันนี้นะเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในมรสพครบงานเพลินในการกินในการนอนคนไม่สนใจปฏิบัติธรรมกินซะเต็มที่นอนซะเต็มที่เลยอย่างนั้นเราถือว่าสุขสบายดีคนว่านี่แหละผู้บวชเข้ามาแล้วมันอยู่ไม่ได้มันสึกไปก็เพราะเหตุนี้นะท่านบวชเข้ามามาทำตามข้อวัดปฏิบัตินี่เข้าไปสู้ไม่ไหวอดตาหลับขับตานอนอาหารก็รับประทานไม่เต็มอิ่มไม่ได้รับประทานเหมือนอย่างเป็นคฤหัสถ์แล้วก็อยากเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้เที่ยวตามชอบใจนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าติดความสุขพอประมาณความสุขชั่วคราวติดหลายจริงๆคนในโลกอันนี้นะติดความสุขชั่วคราวเนี่ยอันเป็นเหตุให้ทำบุญกุศลทำความดีไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามข้อวัดปฏิบัติไม่ได้ก็เพราะมันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้เองบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้ก็ข่มใจทำข้อวัดปฏิบัติตามระเบียบที่ท่านวางไว้ตนไม่ได้เต็มใจว่าจะทำเท่าไรนักอย่างนี้ก็มีนะมีนั่นเนี่ยบางคนก็เต็มใจทำมองเห็นผลเห็นประโยชน์แห่งข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้จริงๆพอเมื่อทำลงไปแล้วมันทำให้กิเลสเบาบางไปกิเลสไม่ได้หนาขึ้นกว่าเก่าหรือไม่ได้มีอยู่เท่าเก่าเมื่อทำความเพียรมากๆเข้าไปมันก็เป็นตปะธรรมมันก็เผากิเลสอยู่ในหัวใจนี่ให้เบาบางออกไปถ้าผู้ที่ไม่เกียจคร้านไม่ประมาทนะมันจึงเห็นผลแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วมันก็สบายใจเมื่อไม่ได้ทำข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่สบายใจบางคนเป็นอย่างนั้นก็จึงขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยถ้าพูดเช่นนี้การประพฤติพรหมจรรย์มันก็ไปได้มันก็ติดต่อกันไปได้ไม่ถอยหลังเข้าโครงถ้าผู้ใดเกียจคร้านทำข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็มันจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ไปไม่ได้เลยอันนี้ชาวบ้านนี่มันก็ยังพอประทังเพราะว่ามีการทำบุญให้ทานทำการทำงานได้เข้าของเงินทองมาแล้วก็ทำบุญให้ทานไปอย่างนี้อุปถัมภ์บำรุงวัดวาศาสนาไปแต่มาเป็นนักบวชนี่สิอันนี้ไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้หาเงินหาทองอะไรไม่มีข้าวของอะไรมาจัดทำบุญให้ทานตอบสนองบุญคุณญาติโยมผู้มีอุปการะได้ นี่แต่สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วเจริญปัญญาทำลายกิเลสอันหยาบช้าลามกต่างๆให้เบาบางออกไปจากจิตใจทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมอย่างสูงคือเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลดังที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั่นแหละบุญกุศลมันจะไม่เสื่อมไม่หายไปก็เพราะผู้นั้นมีใจตั้งมั่นอยู่ด้วยดีทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าใจนี้เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญและบาปทีนี้เมื่อไม่ชอบกับบาปก็ละมันไปอธิษฐานใจละเว้นไม่ใช้กายทำไม่ใช้วาจาพูดให้ผิดไปจากพุทธบัญญัตินั้นเดี๋ยววันนี้บาปมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นมีแต่บุญกุศลเกิดขึ้นเพราะชอบบุญนั่นเองเมื่อรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ได้บุญกุศลก็ตั้งมั่นอยู่ในใจนั้นไม่เสื่อมหายไปไหนแล้วเมื่อได้บุญกุศลเป็นกำลังอย่างว่านี้แล้วมันก็ใช้ปัญญาเนี่ยพินิจพิจารณาจิตใจนี่มันคล่องอยู่อย่างไรมันถึงมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนยากลำบากแล้วทำไมยังชอบมาเกิดปัญญาสอดส่องมองไปมามันก็รู้นั่นแหละอันนี้ที่พระพุทธบริษัททั้งหลายจะเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมของจริงก็เพราะฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมอาศัยกุศลธรรมเนี่ยเป็นกำลังก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่พอเรานึกคิดอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะบุญกุศลมันก็ส่องเป็นกล้องส่องทางเดินน่ะของจิตอ่ะให้จิตมองเห็นเรื่องนั้นกระจ่างแจ้งต้องอาศัยบุญนะอย่าไปเข้าใจมันเกิดเองปัญญาก็ดีอาศัยที่เราสะสมบุญกุศลมาตั้งแต่การให้ทานนั่นน่ะมาการรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ววันนี้ก็มาเจริญสมาธินึกน้อมถึงบุญถึงคุณคุณของทานคุณของศีลมารวมไว้ในจิตใจนี้แห่งเดียวนี่แหละเมื่อได้บุญได้คุณเหล่านี้เป็นกำลังใจกับพร้อมด้วยคุณพระรัตนตรัยเมื่อได้บุญได้คุณเหล่านี้เป็นกำลังใจแล้วมันก็ใจกล้าหาญใจตั้งมั่นแล้วก็นึกคิดต้องการจะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรมันก็รู้ไปได้เห็นไปได้เรียกว่ารู้ตามเป็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักไว้ให้เราคิดให้เราพิจารณาว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้นะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อย่างนี้ตนก็มาใช้ปัญญาพิจารณาสิเป็นทุกข์อย่างไรบ้างเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนี่ถ้าผู้มีใจตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็เห็นเลยเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นมาพรณนาให้ฟังตนเองก็พอรู้ได้เลยเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนั่นเป็นทุกข์อยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วนะคลอดออกมาแล้วก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ประคบประหงมเอาอยู่อย่างนั้นแม่ย่อมไม่ได้หลับได้นอนดูแลลูกตอนนั้นก็จะนึกไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เรียงสาอะไรพอเจริญวัยใหญ่โตมาพอรู้เรียงสาเท่านี้แหละมันก็แสดงออกแล้วซึ่งตัณหาอุปาทานอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยู่อย่างนั้นนะเมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรเข้ามามันก็ดิ้นรนแสวงหานั่นเนี่ย การแสวงหานั่นแหละมันเป็นทุกข์อยู่กว่านี้นะไอ้คนทั้งหลายมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการทำการทำงานอ้าวเหงื่อต่างน้ำหมดนี่นะมันถึงไม่เบื่อไม่หน่ายเนี่ยนะต่อโลกสงสารอันนี้บวชเข้ามาแล้วมันก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความทุกข์ในการในงานทุกข์ในการสังคมกับคนที่เป็นศัตรูกันหมดเนี่ยทุกข์ในการทำอะไรมันมีแต่ผิดหวังไม่ร่ำไม่รวยอันนี้ถ้าเก็บออกมาคิดแล้วมันเห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อมันเห็นเป็นทุกข์อย่างนี้มันก็เบื่อได้ไม่ปรารถนาที่จะไปแสวงหามันไม่ปรารถนาที่จะไปหามันเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่ขาดปัญญาขาดสมาธิแล้วแต่มันไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดได้อออะไรเลยอาศัยแต่ตัณหาอุปทานนั่นแหละอุปทานยึดถือเอาว่าไอ้เราจะบวชมาชั่วพรรษาหนึ่งแล้วเราก็จะศึกศึกแล้วเราจะไปทำงานอย่างโน้นอย่างนี้ไปหาเงินไปเป็นขี้ข้าแขกตะวันออกกลางให้เขาดูถูกดูหมิ่นเขาจะว่าไงก็อดเอาพออยากได้เงินกับเขานั่นยอมตนลงไปอย่างนั้นแล้วอย่างนี้แหละคนเรานะเมื่อปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีมันก็มีแต่จมไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละชาติคงเกิดเป็นทุกข์นะเกิดมาแล้วมันต้องมาอาศัยปัจจัยสี่นี่อาศัยอาหารอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มอาศัยที่อยู่อาศัยยุกยาต่างๆถ้าขาดปัจจัยสี่อย่างนี้แล้วมันก็ชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องแสวงหากันไอ้ผู้มีบุญน้อยแสวงหาอย่างไรมันก็ไม่รวยไม่ได้แต่มันไม่ค่อยเชื่อบุญหรอกคนส่วนมากมันหาไปว่ามีคนอื่นเอาเปรียบตนอย่างโน้นอย่างนี้ไปอย่างนั้นแหละเหตุที่ตนจะไม่ร่ำไม่รวยแท้ที่จริงแล้วบุญของตัวมันน้อยนะทำยังไงยังไงมันก็ไม่ร่ำรวยให้ได้มันเป็นงั้นพวกเขามีบุญมากเขาทำอะไรไปมันถูกช่องมันไปเลยมันได้จังหวะมันพอดีได้รวยเงินรวยทองขึ้นมามีเกียรติยศชื่อเสียงไอ้พวกนี้มันไม่ได้คิดกันหรอกคนส่วนมากนะเพราะฉะนั้นแหละมันถึงไม่คิดทำความดีอ่ะถ้ามันคิดว่าอ๋อบุญของเรามันน้อยเนาะเอาแล้วในชาตินี้เราจะพยายามสั่งสมบุญแม้จะไม่ร่ำไม่รวยก็ช่างเราจะไม่ทำกรรมอันชั่วเราจะทำแต่กรรมอันดีเผื่อว่าเบื้องหน้าอนาคตเกิดไปชาติหน้าขอให้มันเจริญรุ่งเรืองอย่าให้มันทุกข์จนล้นโลกเหมือนอย่างในชาตินี้เหมือนอย่างตินนบาลทุกกตะที่ท่านแสดงไว้นั่นนะแม้ว่าจนเขาจนอย่างนั้นเขาก็ไม่ทำความชั่วไม่เป็นขโมยเป็นโจรก็ไปขอรับจ้างเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่ได้ให้เงินได้ทองอะไรให้เข้าวันละหม้อเท่านั้นเองเขาก็เอาในเข้าวันละหม้อเท่านั้นแล้วไม่ทราบกลับไปหาเอาที่ไหนก็ไม่รู้นั่นเองแต่ได้ให้เข้าวันละหม้อเพราะนั้นเขาก็ยังใจบุญนะพระบิณฑบาตผ่านไปก็ใส่บาตรให้พระครึ่งหนึ่งตนเองก็รับประทานเสียครึ่งหนึ่งอิ่มก็ตามไม่อิ่มก็ช่างอย่างนี้ในเมื่อเศรษฐีทำบุญกุศลทอดกฐินออกพรรษาแล้วชายทุกขตะคนนั้นก็มีผ้าผืนเดียวเท่านั้นเป็นสมบัติก็เย็บใบไม้นุ่งแล้วผ้าไปซักตากให้แห้งไปเที่ยวขาย ได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อได้กับเข็มเอาไปโมทนากฐินกับเศรษฐีบุญกุศลที่เขาทำมันบุคคลส่วนมากทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีอานิสงส์แรงเทวดาก็กล่าวส่งสาธุการอนุโมทนาอยู่บนท้องฟ้านนดังสนั่นวันไหวพอเศรษฐีรู้เข้าก็ยินดีปีติขอซื้อเอาส่วนบุญของชายทุกขตาคนนั้นทีแรกก็ให้500ไม่ขายพันหนึ่งก็ไม่หายหมื่นหนึ่งก็ไม่ขายให้แสนหนึ่งก็ไม่ขายอ้าวถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรข้าพเจ้ายิ่งเกียรติได้รับส่วนบุญกุศลกับท่านชายทุกขตาจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านยกมืออนุโมทนาสาธุการกับข้าพเจ้าเสียแล้วท่านก็จะได้รับส่วนบุญกับข้าพเจ้าเศรษฐีจึงได้กล่าวทำอนุโมทนาสาธุด้วยกองบุญของชายทุกขตะทำครั้งนั้นชายทุกขตะนั้นก็แบ่งส่วนบุญนั้นให้แก่เศรษฐีนั้นข้าพเจ้าขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่ท่านขอจงได้รับส่วนบุญกับข้าพเจ้าเศรษฐีก็ดีอกดีใจได้รับส่วนบุญนั้นดีใจหลายจึงได้แบ่งสมบัติให้ชายทุกขตะคนนั้นส่วนหนึ่งตนเองก็เอาส่วนหนึ่งคนสมัยนั้นเพื่อนส่งเสริมคนดีนะไม่ถือเชื้อชาติชาติชั้นวรรณะไม่ถือว่าวรรณะต่ำวรรณะขอทานอะไรเห็นเขาทำดีอย่างนั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขามีความสุขเต็มที่เลยวันนี้ก็เลยกลายได้เป็นเศรษฐีไปอันนี้แหละคนเรานั่นมันตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันไม่ทำความดีเท่าที่ควรจะทำได้มันก็ไม่ทำอวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจใจเลื่อนลอยไปนึกถึงบุญถึงบาปอะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนี้คนส่วนมากจึงหันหลังให้ศาสนานั่นเนี่ยผู้ที่มารู้ตนของตนได้อย่างตินบาลทุกขตะดังที่กล่าวมานี่เขานึกถึงตัวเองได้ว่าแต่ก่อนนี้เราคงไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรมาเกิดมาในชาตินี้เราจึงยากจนขนแค้นอย่างนี้เขาคิดได้อย่างนี้เขายังใส่บาตรให้พระเข้าเอาเข้าครึ่งหนึ่งนั่นใส่บาตรให้พระหนึ่งเอาหนำมีซ้ำมันยังมีผ้านุ่งผืนเดียวหนึ่งเย็บไปไม่นุ่งแล้วเอาไปขายเอาเงินซื้อได้กับเข็มไปโมทนากฐินกับท่านเศรษฐีเขาเสียสละลงถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นบุญมันถึงได้แรงแต่คนส่วนมากมันทำไม่ได้เรื่องมันอย่าว่าแต่มีผ้าผืนเดียวนั่นเลยต่อให้มีสัก10 ชุดอย่างนี้มันก็ให้ทานไม่ได้อย่างนี้แหละบางคนนะแต่บางคนก็ให้ทานได้มีสมบัติเหลือล้นก็ไม่มีปัญญาที่จะบริจาคทานเพราะความตนีหวงแหนมันครอบงำจิตใจไว้ถ้าให้ทานไปแล้วมันจะหมดมันจะสิ้นเปลืองเขาจะไม่ยกย่องว่าตนเป็นเศรษฐีเนี่ยมันไปถือภายนอกนู่นบ่นี่เพราะฉะนั้นน่ะคนร่ำรวยมั่งมีแล้วมีความเห็นผิดอย่างที่ว่านี้นะเขาก็รวยแต่ในปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นเองไงเมื่อละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในชาติต่อๆไปเขาก็จะกลายเป็นคนจน